Barka, baina nik ere Palestina izanen dut aipagai. Ez dut bi minututan Palestinaren eta ondorioz Israelen historia kontatzeko saiakera eginen. Enaiz gainera ursakon horietan sartzeko aditua. Baina ara ene barnetik. 1947-tik Palestinarrak haien lurretatik botatzen ari dira. Botatzearekin gerlak sortu eta jendean itzilda. Israelek mendebaldeko boteretsuen laguntza ukan zuen orduan eta geroztik ere hala da. Bitxiki, kolore politiko guzietakoek parte hartu dute noizbait horretan. Urteen eta indarraren poderioz, israeldarrak lurrak kentzen eta palestinarrak hiltzen joan dira. Aur, adineko, zibil, militante politiko edo politiko fededunak milaka eta milaka hil dituzte. Ez da kasualitatea, israeldarrek berek kolonia, kolono eta kolonizazio hitzak baliatzen badituzte. Kukutu ezineko egoera baita. 2003an, intifada garaian, 28.000 preso palestinar izan zen. 2008an, 11.000. 2020an, 4.500. Adin txikiko presoak milaka eta milaka gatazka hau abiatu zenetik. Bestalde, azken urteetan Palestinari buruzko informazioa dugunok, ongi dakigu israeldar militar eta zibilek egun guziz hiltzen dituzela palestinarrak. Ez preseski, adineko aur, zibil eta militanteen arteko desberdintasuna eginez gainera. Errez atxeman genitzake, israeldar kolonoen irudiak palestinarrak desjabetzen. Ez dira orain, 10, 20 edo gehiagokoak, atzoko irudiak dira. Palestinarrei, 1946an aiena zen lur horren 115 baizik etzaile gelditzen. Eta gainera, Israelen meneko dira horiek ere. Irudikatu zure etxea, eta orain bainugela. Ba hori, bainugela litzateke orain zure etxea. Eta lehen presoak aipatu ditut, eta zenbaki batzuk eman. Baina Gazako 2 milioi presoak aipatzea ahantzi dut. Hori baita Gaza. Aire libreko kartzela. Israelek deliberatzen zuen ura, argia eta abarrak noiz ukanen zituzten. Iraganean erraiten dut ezpaita deus gelditzen egun. Erlijio guztien kontrakoa naiz ni, eta ez dut onargarritzat jotzen zibilak hil izana. Eta gutiago aurrak. Israelgo gehienak alere, okupatzaile diren einean, zibil militanteak ziren, ez dezaguna antz. Eta fededunak, fededun preso zapaldu eta umilatuak, ez dezaguna antz. Mila itzuli ematen alzaio gaiari, azalpen simplista egiten dudala ere erran daiteke. Baina zek bultzatzen du pertsona bat edo talde bat olako oldarraldi batera. Ongi zekiten, eta fite ulertu ginuen guk ere, urriaren 7ko ekintzak masakrea ekarriko zuela Gibeletik. Baina egoera horretan bizi den norbaitek ze hautu du? Edo zein mementutan hiltzen ahaldenak ze hautu du? Lurrak, etxea, familia, aita, alaba, laguna galdu duenak ze hautu du? Ez dagokigu guri erraitea, ez baitugu sekulan jakinen zer bizi sentitzen eta pentsatzen duten. Esplikatzen badigute ere, ez dugu osoki barneratuko. Horregatik, Israelek defenditzeko eskubidea duela entzuten dudalarik, barna sutzen zait. Israel ez baita sekulan defenditu. Israel erasotzailea da. Okupatzailea, zapaltzailea, torturatzailea eta abar luzea. Israel genozida da.